Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Частка першая. Герадотава мора. Глава першая. Асфальтавая дарога, што пятляла паўз азёры, раптам абарвалася, і машыну затрэсла па шырокай, ладна разбітай гравійцы. Прамільгнуў знак «Памежная зона», яшчэ троху і край зямлі, а за ім бясконцы, бязмежная Герадотава мора. Локісаў прыспусціў шкло, в акно ўварваўся пах застаялай балотнай вады, моху ды перапрэлага лісця. Неўзабаве паказаліся і першыя бухты. Голыя мачты сохлых карабельных бяроз тырчалі абапал дарогі з непасезоння ярка-зялёнай багны. Месцамі яе праразала бялёсая вада, у якой адбівалася тутэйшае бескаляровае неба. Праз кіламетр паказаліся ўскрайкі пасёлка. Праехаўшы бязлюднымі вуліцамі ў цэнтр, Локісаў спыніўся на плошчы каля касцёла. У адрозненне ад іншых мястэчак, гэтае мела адметнасць. Побач з касцёлам і помнікам Леніну тут не ўзвышалася царква. Не тое, каб праваслаўныя ленінцы не паспелі яе аднавіць у 90-х, калі зноў паверылі ў Бога, проста яе тут не было ніколі. А насупраць касцёла спрадвеку стаяла сінагога. У 60-х яе, праўда, знеслі, а ў 70-х замест храма пабудавалі вялікую гаспадарчую краму. Аднак, відаць, адбілася магія месца. Новы будынак нечым вельмі нагадваў былую сінагогу. У народзе яго так і працягвалі называць. Ніхто тут не казаў «пайду ў хазмах», але толькі «схаджу ў сінагогу, вазьму цэменту». У астатнім гарадок Н быў тыповы. Па цэнтры плошчы велічны барочны касцёл, па перыметры пасавет, былыя габрэйскія крамы, а цяпер магазіны, усё па рублі, помнікі, малінка, манумент Леніну насупраць хазмага. Як і паўсюль вылізаныя чыстыя вуліцы, роўныя свежа пафарбаваныя платы ды сабраныя дворнікамі ў правільныя стажкі апалае лісце. Адзіны непарадак, які кінуўся Локісаву ў вочы, з коранем выдраны са сцяны гастранома банкамат, дакладней тое, што ад яго засталося. Пад шыльдай «Беларусбанк» зеўрала вялізная дзірка з абарванай праводкай. Мелася ў пасёлку Н яшчэ адна славутасць – вялікі і змрочны палац графаў Шэмітаў, які чамусьці ўсе называлі «замкам». Стаяў ён наводшыбе, таму народ там амаль не хадзіў. Да таго ж некалькі гадоў таму яго выкупіў нейкі таямнічы, страшна заможны маскоўскі бізнесмен, якога ў мястэчку ніхто ні разу не бачыў. І хоць парк вакол палаца па-ранейшаму заставаўся закінутым і занядбаным, кожны ведаў, што цяпер там панатыкана камер, таму нават выпівохі ды закаханыя парачкі, якія раней любілі ў парку пагуляць, цяпер яго пазбягалі. У загусцелых прыцемках касцельныя званы пачалі склікаць народ на вечаровую імшу. Правёўшы вачыма маленькія групы людзей, што пацягнуліся да сабора, Локісаў рушыў у процілеглым кірунку да невялікай гасцініцы на другім канцы плошчы. Насуперак чаканням, гасцініца аказалася не старарэжымнай савецкай установай, а цалкам прыстойным прыватным гатэльчыкам з акуратным еўрарамонтам ды элементамі правінцыйнага кічу, гіпсакардонавымі паўаркамі ў вестыбюлі, барочнымі пластыкавымі вазамі для кветак, цяжкімі партьерамі аля Версаль і разлапістай шырокай канапай перад вялікім плоскім экранам. Было ў ім нешта ад прагулачнага вясельнага карабліка. На такіх, на тле празрыстых фіранак, руш, бантаў ды чаек, любяць здымацца маладыя шлюбныя пары. Аднак і на карабліку меўся свой дысананс. Маладая дзяжурная за штурвалам рэцэпцыі. Локісаў нават разгубіўся, да якой масці яе аднесці. Да Эма, готаў або панкаў. Дзяўчына была апранутая ва ўсё чорнае, як і належыць готам. але шыкоўная грыва яе даўгіх валасоў мела ярка-малінавы колер, як у эмаў. Скура, заклёпкі, пірсінг, бранзалеты выдавалі ў ёй панка. Мабыць, без грыму тонкія рысы яе твару не былі пазбаўлены хараства, але пачварны чорны макіяж вакол вачэй быццам наўмысна адпалохваў. Напэўна, вобраз сярэднявечнай ведзьмы падабаўся ёй больш. Гатэль, відавочна, пуставаў, але нечаканае з'яўленне госця не выклікала ў юнай ведзьмы ані каліва цікавасці. Не адрываючыся ад смартфона, яна працягнула яму рэгістрацыйную карту. «Ноч 40 быраў». «Быраў? Рубляў». «Пакуль дайце дзве», прамовіў Локісаў, пра сябе зазначыўшы, што гэты гатэль хутчэй за ўсё сямейны бізнес, а Эма, як ён ахрысціў маладую партье, дачка гаспадара, інакш з такімі масцямі яна б тут не сядзела. «Пакуль?» – дзяжурная падняла свае псеўдагатычныя вочы. «А што, як спадабаецца, дык назаўжды швартовы тут кіну. Быраў трохі маю, ды і надакучыла мне па марах бадзяцца». Нібыта ўжо з парогу, прымерваючыся да ролі Дона Жуана трэцяга рангу ў адстаўцы, гулліва прасвісцеў Локісу. «Ды ладна, тут, на саўсім?» «Так, чаму не? Дзяўчата тут бачу. Агонь! Можа, хая палюбіць старога марака?» Эма крыху грэбліва, нібы ацэньваючы, змерала яго позіркам. «Марачок заклапочаны, ці што?» «Чаму заклапочаны? Свабодны!» «Ніштяк! Толькі кідаць тут швартовае не раю. Нармальны піпал адсюдава на ляхі давіць». «На што давіць?» «На ляхі! Бяжыць, значыць». «Ай, бяжыць! І навошта бяжыць?» Перапытаў Локісаў пра сябе, з'едліва падумаўшы. «Так і ёсць ведзьма. Ведзьма па імені Эма. Цікава, калі б інквізіцыя існавала і цяпер, дзе б яе спалілі, няўжо каля помніка Леніну?» «Бягуць, бо тут, бо, карач, тут час капыты адкінуў». Быццам нешта ўтойваючы прамовіла юная ведзьма. «Капыты адкінуў?» «Спыніўся, значыць. Тут нармальна толькі дачніку на пенсіі дуба даваць, ці пашухеры на дно залегчы. На дачніка вы не падобны. Можна мне нумар на другім паверсе?» Перапыніў яе Локісу. «Можна». Узяўшы запоўненую рэгістрацыйную картку, Эма прабеглася па ёй вачыма і раптам на імгненне застыла. «Гэта што, ваша фамілія? Вы што, сур'ёзна, Локісаў?» «Так. А чаму вас гэта здзіўляе?»